Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbył się opozycyjny Marsz Wolności. Lider PO Grzegorz Schetyna wezwał opozycję do tworzenia wspólnych list wyborczych. 7 osób zatrzymała policja podczas antyputinowskiej manifestacji w Moskwie. Atak hakerów na sztab Emmanuela Macrona nie pozostanie bez odpowiedzi, zapewnia prezydent François Hollande. Ulicami Warszawy przeszedł zorganizowany przez Platformę Obywatelską Marsz Wolności z udziałem środowisk opozycyjnych. W wystąpieniach polityków pojawiły się wezwania do jedności. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił o potrzebie tworzenia wspólnych wyborczych list opozycji. Jeżeli zbudujemy jedną listę, jeżeli zbudujemy skuteczną opozycję, to wygramy wybory samorządowe, wygramy wybory europejskie, wygramy parlamentarne i wygramy prezydenckie w 2020 roku. Obiecujemy to! W marszu w ocenie policji w kulminacyjnym momencie uczestniczyło około 12 tysięcy osób. Według stołecznego ratusza ponad 90 tysięcy. Manifestacja zakończyła się na Placu Bankowym i dotarła na Plac Konstytucji. Wydarzenie zakończył koncert zespołu Big Cyc. Moskiewska policja zatrzymała 7 osób, które naprzeciwko Kremla stanęły z plakatem popierającym jednego ze skazanych po antyputinowskim proteście 5 lat temu. Iwan Niepomniaszczyk odbywa 4-letni wyrok w karnej kolonii. O zatrzymaniach poinformowała inicjatywa OWD Info, monitorująca zatrzymania w Rosji. Według tego źródła 3 osoby trzymały plakaty, 4 siedziały na ławce. 7 zatrzymanych przewieziono na komisariat. W stolicy Rosji odbyła się demonstracja opozycji poświęcona rozpędzonej przez policję manifestacji na Placu Bołotnym 6 maja 2012. Roku. Zatrzymano ponad 450 osób, kilkanaście skazano na 2 do 4 lat łagrów. Prezydent Francji François Hollande oświadczył, że atak hakerów na sztab kandydata do prezydentury Emmanuela Macrona na 2 dni przed drugą turą wyborów nie pozostanie bez odpowiedzi. Jutro Francuzi wybiorą nowego prezydenta. Będzie nim właśnie albo Emmanuel Macron, albo kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Według sondaży Le Pen ten pojedynek przegra, ale i tak już osiągnęła spory sukces. Z Paryża relacjonuje nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. 15 lat temu założyciel Front Narodowego Jean-Marie Le Pen w drugiej turze wyborów prezydenckich uzyskał niecałe 18% głosów. Jego córka ma szansę na ponad dwukrotnie wyższy wynik. Do wzrostu poparcia przyczyniły się lata prób oddemonizowania partii i nadania jej bardziej przyjaznego wizerunku. Wiązało się to m.in. z wykluczeniem z jej szeregów samego Jean-Marie Le Pena, znanego m.in. z negacji Holokaustu. Myślę, że dziś to nie jest skrajna prawica, jaką mieliśmy wcześniej. Program tej partii nie jest już tak radykalny, jak za czasów ojca Marine Le Pen. Mówi młody aktywista Front Narodowego. Wielu Francuzów jednak w to nie wierzy. To jest partia skrajnie prawicowa, która jest przeciwko ideom humanizmu, jak chociażby prawa dla obcokrajowców, która wmawia ludziom różne rzeczy, ale tak naprawdę nie działa dla nich, tylko dla elit i swoich własnych interesów. By stawić opór Marine Le Pen, wielu Francuzów zagłosuje jutro na Emmanuela Macrona, mimo że nie jest to kandydat, który im odpowiada. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Brytyjska wyspa White wspomina obronę przed niemieckimi nalotami, do których doszło 75 lat temu. Mieszkańcy pamiętają bohaterską postawę załogi polskiego okrętu Błyskawica. Miasto Kaus przystrojone jest dziś w biało-czerwone flagi, a na redzie stoi okręt Gniezno. To człowiek obdarzony niezwykłym instynktem. Krzysztof Magier, mieszkaniec Isle of Wight i szef Stowarzyszenia Przyjaciół Błyskawicy. W czasie, gdy Błyskawica była serwisowana, rutynową operacją jest rozładowanie amunicji z pokładu okrętu, który jest serwisowany. Kapitan Francki zauważył samoloty zwiadowcze Luftwaffe i na własną rękę, wbrew zakazowi admiralicji, uzbroił okręt i wprowadził alarm bojowy. Burmistrz Kaus David Jones. Obecność Błyskawicy była kluczowa. Kapitan naruszył wprawdzie formalne zasady, ale to była wojna. Zrobił to, co powinien. Jesteśmy Polakom bardzo wdzięczni. O, wielka radość. Córka kapitana Franckiego, pani Janina. To taka duma, że taka atmosfera i wszystkie te rzeczy się dzieją, dlatego że to, co zrobił mój ojciec, to jest bardzo, bardzo wzruszające. Grateful thanks of the town of Cowes. A z Kaus relacjonował Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Do wiadomości sportowe zaprasza Monika Słukowska. Po dwóch etapach na czele Giro d'Italia bardziej znajome nazwisko. Drugą odsłonę jubileuszowej edycji wyścigu wygrał Andre Greipel i przejął różową koszulkę lidera. Niemiec o 4 sekundy wyprzedza wczorajszego sensacyjnego zwycięzcę Austriaka Pustelberga. Polacy daleko, najwyżej sklasyfikowany Tomasz Marczyński jest 59. Śląsk-Wrocław w nie najlepszej sytuacji dziś na wyjeździe przegrał z Piastem Gliwice 0-2 i spadł na ostatnie miejsce w grupie spadkowej. W tej samej części tabeli trwa spotkanie Górnika Łęczna z Wisłą Płock. Na razie do przerwy Wisła Płock prowadzi 2-1. Wieczorem jedyny dzisiejszy mecz w grupie mistrzowskiej. Wisła w Krakowie zmierzy się z Lechią Gdańsk. Zdecydowanie optymistyczni do tego spotkania podchodzą gospodarze, jako że gdańska ekipa bardzo słabo radzi sobie na wyjazdach. W roli gości piłkarze Lechi nie zwyciężyli od października i Duszan Kuciak ma dziś nadzieję na przełamanie tej serii. Te 3 punkty już nam są bardzo potrzebne z wyjazdu. My staramy się zrobić maksa w każdym jednym meczu i do tej pory nam to nie wychodziło. I staramy się myśleć pozytywnie, bo jeżeli byśmy jakoś negatywnie byli nastawieni, co się dzieje, to tamto. Ja wierzę w tą drużynę, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Początek meczu o 20:30. Piłkarze Bayernu Monachium wygrali z Darmstadt 1-0, ale Robert Lewandowski nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego. W klasyfikacji najskuteczniejszych w niemieckiej Bundeslidze zrównał się z nim w tej sytuacji Aubameyang z Borussii Dortmund, który co prawda nie trafił dziś z karnego w meczu z Hoffenheim, ale zrehabilitował się w końcówce spotkania. Borussia wygrała 2-1 i jest na 3. miejscu w tabeli Bundesligi. W Anglii Bournemouth, którego bramkarzem jest Arthur Barut, zapewniło sobie utrzymanie w Premier League po remisie 2-2 ze Stoke City. Natomiast broniące się przed spadkiem Hull City z Kamilem Grosickim przegrało z ostatnim w tabeli Sunderlandem 0-2 i jest w poważnych opałach, zwłaszcza jeśli w trwającym spotkaniu z Evertonem dobrze poradzi sobie Swansea. Najbardziej imponujące zwycięstwo odniósł dziś Manchester City, który 5-0 pokonał Crystal Palace. 3-0 natomiast piłkarze Leicester wygrali z Watford. Tak dobrego początku sezonu jeszcze nie oglądaliśmy w wykonaniu Anity Włodarczyk. Nasza mistrzyni olimpijska w rzucie młotem wygrała meeting w Dalsze, a jej najdalszy rzut to 79 metrów i 73 centymetry. Jest to póki co najlepszy wynik w tym roku na świecie. I jeszcze dwa krótkie meldunki. Jerzy Janowicz nie zagra w turnieju w Madrycie. Polak odpadł w pierwszej rundzie eliminacji. Kajetan Kajetanowicz zajął za to drugie miejsce w rajdzie Wysp Kanaryjskich, a zwyciężył Rosjanin Aleksiej Łukianiuk. To w takim razie jest to najdalszy rzut. W nocy sporo chmur i gdzieniegdzie deszcz, w centrum i na wschodzie burze, a na południu i zachodzie mgły. Na termometrach od 6 stopni w Gorzowie do 11 w Przemyślu. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami, może przelotnie padać, a na wschodzie i w Karpatach po południu zagrzmieć. 9 stopni w Gdańsku, 11 w Poznaniu, 14 w Olsztynie i Warszawie, 17 w Białymstoku i Krakowie, 19 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejny etap wyborczego maratonu Europy, czyli francuskie wybory prezydenckie. Rozstrzygnie się już w niedzielę po godzinie 20. I my po godzinie 20 o wszystkim opowiemy, a z gośćmi i korespondentami na gorąco skomentujemy. W niedzielę po godzinie 20 specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów, 4,99. A woda mineralna cisowianka gazowana lub niegazowana, 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. W tej części płyty prosimy o porównanie brzmienia muzyki odtwarzanej na przemian w lewym i prawym kanale. Pokrętła do regulacji barwy w zakresie tonów niskich i wysokich należy ustawić w dowolnych, ulubionych przez słuchacza położeniach. Jeżeli w danej aparaturze są oddzielne gałki do regulacji barwy w każdym kanale, należy je ustawić parami jednakowo, czyli obie gałki do regulacji tonów niskich i obie gałki do regulacji tonów wysokich powinny znaleźć się w takich samych położeniach. Brzmienie dźwięków wydobywających się z różnych głośników powinno być identyczne. Jeżeli będzie inaczej, radzimy zwrócić się do specjalisty, który sprawdzi adapter, wzmacniacz i głośniki. Houston, 2:50 away from time of LOS now. Our distance away from the moon, 460 nautical miles. Velocity, 7417 feet per second. Here in mission control, we're standing by. There's certainly a great deal of anxiety at this moment. We acquire at 36 minutes. So at 68 hours, 55 minutes, continue to monitor. This is Apollo Control. Loss of a signal with Apollo 8 at 68 hours, 58 minutes, 45 seconds. We will watch with continuing interest the AOS clock here in Mission Control. They're traveling over the backside of the moon now. Our velocity reading here, 7777. Feet per second. Now we're in our period of the longest wait. Continuing to monitor, this is Apollo Control, Houston. Apollo Control, Houston, we've acquired signal, but no voice contact yet. We're standing by. We're looking at engine data, and it looks good. Tank pressures look good. Apollo 8, this is Houston. Houston, over. Roger, Houston, we read you loud and clear. How do you read us? We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control, Houston, switching now to the voice of Jim Lovell. 560.5. Good to hear your voice. orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Pan Ksawery Jesiński pomógł nam po raz kolejny ustawić sprzęt tak jak należy, w związku z czym Public Service Broadcasting zabrzmiało jak nigdy dotąd. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Metz, dobry wieczór, witamy w liście osobistej. Dziś będziemy mieli dwie rozmowy, w godzinie drugiej z Michałem Urbaniakiem i w godzinie trzeciej z Maxem Richterem. Michał Urbaniak wspominać będzie połowę lat 70., wtedy, kiedy przyjechał do Nowego Jorku, kiedy najgorętszą płytą na rynku była ta, z której za chwilę zagramy. A on tego artystę supportował. Thank you. Wielki wówczas w zasadzie popowy przebój Herbiego Hancocka Watermelon Man. W ten sam środek nowojorskiego tygla w pierwszej połowie lat 70. wpada Czesław Niemen. Jego przewodnikiem po Nowym Jorku i po muzyce jest Michał Urbaniak, który za chwilę zagra w utworze otwierającym amerykańską płytę Czesława Niemena. Utwór nazywa się Bzy i Szampan, a oprócz Urbaniaka i Niemena usłyszymy tu dwóch muzyków z Mahavishnu Orchestra. Please, please don't be unkind. Do tego wspaniałego okresu w nowojorskiej scenie jazzowej w połowie lat 70. wrócimy w drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Teraz rok 2017 i wolumen 78 serii Polish Jazz. Najmłodszy muzyk, który dostąpił zaszczytu wydania płyty w tej serii, Kuba Więcek i jego trio. Przypomnę, że w ramach listy osobistej za tydzień, 13 dnia maja, od 21 Kuba Więcek wystąpi ze swoim trio w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert będzie, przypomnę, o 21 z uwagi na dni otwarte trójki, które będą miały miejsce tego właśnie dnia. Teraz ważny adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Zaproszenia są podwójne, wystarczy wysłać na ten adres mailowy swoje imię i nazwisko. Od teraz. Tytułowy Another Raindrop z płyty Tria Kuby Więcka. Przypomnę, rozdajemy zaproszenie na jego koncert w Studio Osieckiej 13 maja o 21. Bardzo prosimy o podanie imienia i nazwiska. Zaproszenia są podwójne na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Teraz w liście osobistej temat, który zainteresowałby na przykład Kazika Staszewskiego. Wreszcie po, myślę, kilkunastu latach, jeżeli nie kilkudziesięciu, doczekaliśmy się walki bokserskiej o Mistrzostwo Świata w najcięższej z wag, godnej tego, do czego przyzwyczaili nas mistrzowie pięści w latach 70. czy 80. Walka Władimira Kliczki z Antonem Joshuą była absolutnie fenomenalna. Znakomitą ścieżką dźwiękową do tej walki, choć krótszą, bo te 11 rund trwało jednak o kilka minut dłużej, byłaby najlepsza muzyka, jaką kiedykolwiek ktoś nagrał na temat bokserski, czyli A Tribute to Jack Johnson, Miles'a Davisa. Zagramy jeden z dwóch utworów tworzących ten album, Right Off, obiecując, że jeżeli dojdzie, a wszystko na to wskazuje, do rewanżu między Joshuą i Kliczką, zagramy utwór numer dwa, czyli Yes Now. Bye. Thank you.